Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda sevgili Murat Güvenç var. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Biz Murat Güvenç'le birlikte bugün Amerika seçimlerinde neler oldu? Amerikan seçimlerinin banyolardaki sonuçları, banyolardaki gelişmeleri nasıl yansıttığı bunlardan bahsedeceğiz. Banyo kavramını da birlikte sorgulayacağız. Banyo ne demek? Hani Türkçe'de nasıl karşılıkları var? İngilizce'de, Fransızca'da, hatta belki başka dillerde de nasıl karşılıkları var? Bunları konuşacağız. Evet, banyo. Yani aslında İngilizce'den de yardım alalım. Suburbia ne demek? Amerikan suburbiyası nasıl gelişti? Son dönemde Amerikan suburbiyasında, banyosundaki gelişmeler neler? Evet, şimdi bu kelime çok ilginç bir kelime, banlio kelimesi. Türkçe'de telaffuzu aynen Fransızca'da olduğu gibi. Yani Fransızca'da bu kelime nasıl telaffuz ediliyorsa Türkiye'de de aynı şekilde telaffuz ediliyor. İçerisinde bir ban kısmı var, bir de lio diye bir şey var, bir lio. Lio yer demek, yer demek. Ama başındaki ban, yani burayı biraz... bizim bildiğimiz yerden daha farklı bir yer haline getiriyor bu banlio. Yani burası bir yer ama bizim bildiğimiz bir yer değil. Çünkü şöyle şeylerden başlamak gerekir. Yer ile mevki arasında bir fark var. Yani mevki coğrafyada şeyi belli olan, hani bir yeri belli olan bir şeydir. Enlemi boylamı belli olan bir şeydir. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor değil mi? Enlemi boylamı belli olan bir şey. Ama yer olabilmesi için bu enlemi boylamı belli olan yerin üzerinde bir yaşanmışlık, bir tarih, bir anı, bir bellek oluşması gerekiyor. Yani banlio işte eksik, toplumsal belleği eksik veya kısmi, parçalı olan bir yer demek. Bu kelime aslında 19. yüzyılda iyice yerleşmiş. Ben biraz bu konuşmanın başında bu banlio meselesinin biraz tarihine gitmek gerekir. Şimdi burada Türkçe'de banlio karşılığında bizim Türkçe'de kullanılan bir de varoş kelimesi var. Varoş Macarca'dan geliyor. Bu Macarca'dan gelen şey de, varoş kelimesi de bir yerleşmenin giriş kısmı demek. Yani ilk başladığı yer demek. Yani bir yerden bir yere giderken bir yerleşmeye geliyoruz. İşte Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e yaklaşırken artık o yerleşmeye 5-10 kilometre kaldığı zaman peyzajda bir takım şeyler olmaya başlıyor. Yani o başlayan şeylere varoş diyorlar Macarca'da. Yani yerleşmenin giriş kısmı. Bunun ne olduğunu şey yapıyoruz. Şimdi İngilizce'de, yani İngilizce'de bunun tabii çok karşılığı var. İngiliz, yani İngiltere, Birleşik Krallık'taki İngilizce'de buna urban fringes, yani fringe, çeper diyorlar. Bu çeper yerleşmenin işte bittiği, yeni yerleşmenin başladığı yerler. Suburb kelimesi, suburbia kelimesi oldukça yeni bir kelime. 19. yüzyılda ortaya çıkıyor şeyde. Daha çok Amerika'da. Suburb kelimesi pek İngilizcesinde kullanılmıyor. Ama fringe kelimesi, urban fringe kelimesi daha çok kullanılıyor. Şimdi bu işin nereden çıktığını şey yapabilmek için biraz bunun tarihine bakmak gerekir. Kısaca ben böyle bir kısaca bunun bir tarihinden başlamak. Türkiye'de nasıl oldu, dışarıda nasıl oldu ve bu bugün bizim bildiğimiz yani bu suburbia'ya nasıl geldik? Türkiye'nin bu Türkiye'deki oluşumların batıdakilere ne bakımdan benziyor, ne bakımdan benzemiyor bunlara gelip ve oradan sonra da senin konuşmanın başında söylediğin gibi bunun seçimlerle ne alakası var? Yani bu seçimlerle bunun alakası. Bu yer yani suburbia'da da sandık var, öbür tarafta da sandık var. Suburbia, niye suburbia'nın ama şimdi mesela Amerikan seçimlerinin oy dağılımları haritasına baktığın zaman bir de bakıyorsun ki Amerika'da biliyorsun iki partili bir sistem var. Cumhuriyetçilere kırmızılar, şeylere de demokratlara da maviler deniyor. Böyle pek çok şehirde bir de bakıyorsun böyle kırmızılar ve maviler aynen suburbia ile şehirler arasındaki ayrıma şey yapıyor, oturuyor. Yani birisi bize biliyorsunuz yani bunun şeyi nereden geliyor, bu farklılaşma nereden geliyor? Niye suburbia'daki oy davranışı şehirlerdeki oy davranışından 180 derecede değişik? Bunun altında ne yatıyor? Şimdi bunun tabii çok çok ötelere gitmek gerekir ama erken modernite döneminde yani kentlerin daha sanayileşme olmadan öncesi kentlerde özellikle Avrupa'da bizim hem doğuda hem batı Avrupa'da doğuda da Osmanlılar'da da bu da şey yapılıyor. Yani kentin bittiği yer ile kırın başladığı yer arasında yani kent sınırının hemen başladığı yer kır olmuyor. Yani orada tarım başlamıyor. Orada başka tür faaliyetler var. Şimdi burada şeyi düşünmemiz lazım. Orta çağda etrafında sur olan şehirleri düşünmemiz lazım. Şimdi bu surların içinde olmakla dışında olmak, kentli olmak ve kentli olmamak arasındaki farkı belirtiyor. Yani sen surun içerisinde yaşama şeyine varsan, surun içinde yaşama hakkın varsa sen kentli oluyorsun. Ama istenmiyorsan, dışlanmışsan, yani surun içine girme hakkın yoksa o zaman kentli olamıyorsun. Almanca bir şey var, deyim var. Tabii o zamanki şehirleri düşünmen lazım. Kocaman bir ova düşün. O ovanın içerisinde etrafı surla çevrilmiş küçücük bir şey, sur içi bir şehir. Yani bugün Avrupa'da gittiğimiz zaman etrafında yani tarihi şehir dediğimiz şey, sur içi şehir. Etrafında böyle binlerce, on binlerce kilometre kare toprak var, açık, orada sur yok. Bir de sur içi şehir var. Şimdi Almanca'da da bir şey var, deyim var. Diyor ki, şehir havası özgürlük getirir diyor. Şehir havası özgürlük gibi. Şimdi bunu şey olarak düşünürsek yani bunun ne anlama geldiğini düşünürsek aslında etrafı duvarlarla çevrili olan şeye biz özgürlük alanı değil de hapishane diyoruz değil mi? Yani çıkmanın yasak olduğu yer hapishane. Halbuki Almanca'da Stadt, Luft, Macht, Frei yani kent havası özgürlük getirir dedikleri zaman özgürlüğün o duvarın içinde özgürlüğün olmadığı şeyin de, yani tutsaklığın da duvarın dışında olduğu anlamı çıkıyor. Yani yepgeniş alan aslında bir tutsaklık alanı, duvarın içi ise bir özgürlük alanı oluyor. Anlatabildim mi? Yani şehrin içerisinde yaşamak ve şehrin dışında yaşamak. Çünkü şehrin dışında yaşadığın zaman aslında şehirlilere tanınmış olan ayrıcalıklardan yoksunsun. Şehir dışında şehrin yurttaşlarına yani şehirde yaşayanlara sağladığı özgürlükleri dışarıda sağlamak imkansız. Peki öyle olduğu zaman dışarıya neler konuyor? Şehrin içine neler konuyor? Dışarıya genellikle şehirde bulunması istenmeyen gruplar konuyor. Bunlar Romanlar oluyor, Yahudiler olabiliyor. Yani dışlanmış gruplar olabiliyor. Aynı zamanda istenmeyen faaliyetler oluyor. İstenmeyen faaliyet. Bunlar neler mesela? Baruthaneler. Yani patlarsa bütün mahalleyi götürecek olan baruthane. Mezbaha. Bizim şeyi düşünürsen mesela İstanbul'daki Kazlıçeşme'deki et kesme yeri, çöp dökme yerleri, mezarlıklar ondan sonra ve şehrin gıda ihtiyacını sağlayan kent içi tarım, bahçeler ve bostanlar. Aynı zamanda o zamanın şeyini düşünürsen böyle taşınması mümkün olmayan şey olarak ne diyelim çürüyebilir. Hani böyle gıdaların korunmasını sağlayacak bir soğutma teşkilatı olmadığı için meyvenin, süt ürünlerinin, yoğurdun saklanması için teknoloji olmadığı için şeyde bu tür faaliyetlerde duvarın hemen dibinde, şehre fazla şey değil, uzak değil, yakın ama şehrin içinde değil. Niye? Çünkü bunlar aslında koku yapıyor. Kokuyor. Mesela bu deri üretimi, mezbaha, bunlar yani barut, tehlikeli böyle şeyler. Mesela İstanbul'da bizim kullandığımız Galata kelimesi, Galata Rumca süthane demek. Yani süt kelimesinden geliyor. Lakta yani oralarda, yani İstanbul şehri dururken işte o Haliç'in karşı sahilinde süthaneler var. Aynı zamanda şeyler var. Hasköy falan gibi Yahudilerin olduğu yerler var. Ve ondan sonra da tersane gibi böyle şeyler var. İşte İstanbul'da bak Kazlıçeşme'de deri şeyleri var. Feriköy'de ve işte Bakırköy'de baruthaneler var. Ve bu şey, böyle bir şey var. Yani o bakımdan çöp, ölü, mezarlık, böyle bir şeyler buralarda bir şey oluyor. Ve normal zamanlarda harp falan olmadığı zamanlarda buradan şehir burayı kullanıyor. Ama şey olduğu zaman da, harp olduğu zaman da bu faaliyetler tabii harp süresinde duruyor. Orada tabii altyapılar falan da var. Burada bir örnek de tepebaşındaki mezarlık değil mi? Tabii. Yani o mezarlık, yani o duvarın dibine yapılıyor. Edirne Kapı'daki mezarlıklar da öyle oluyor. Ondan sonra yani niçin hemen duvarın dibinde şey var, deri sanayi var. Eskiden o Kazlıçeşme'de dericilik vardı. O da şöyle bir şey oluyor. Şehrin ortasında Beyazıt'ta Yeniçerilerin büyük kışlaları var. Yeniçerilerin yemeklerindeki et orada şey yapılıyor, kesiliyor. Yani her gün o bilmem binlerce askerin, Yeniçerinin yemekleri orada pişiyor. Oradan bu yemekler sabahın köründe arabalarla şeye getiriliyor, Beyazıt'a getiriliyor. Orada bu işte herkes öğlen yemeğini orada pişiyor, akşam yemeğini de orada yiyorlar. Ama tabii o kesilen hayvanların derisi var, derisi de orada işleniyor, deri sanayi de orada oluyor. O derilerde yeterince şeyleri de gene şeye getiriliyor, kente getiriliyor, işlenmiş deriler. Saraçhane başında, orada da deri sanayinde işleniyor. Orada da saraçlarda işte atların koşum malzemeleri, askerlerin pabuçları, işte çantaları falan üretiliyor. Yani bu bütün bir saraciye şeyi oluyor. Şimdi bu böyle bir yapı var. Bu yapı aslında şeyde de yani 19. yüzyıla gelinceye kadar bu kendini her endüstri öncesi şehirlerde kendini belli ediyor. Bu şehirlerde aslında seçkinler merkezde oturuyorlar. Ve çepere doğru gittikçe de sosyal statü düşüyor. Anladın mı? Yani sosyal merkeze ne kadar yakınsa, sarayda merkezde. Sarayda merkezde. şey, merkezde de iki tane şey var, iki tane güç, otorite var. Bir tanesi kilise, bir tanesi şato. Şato yerel gücü temsil ediyor. Kilise de öteki dünyanın, uhrevi, ruhlar dünyasının şey, ikisi de güç. Bunların ikisinin arasında da genellikle pazar yeri oluyor. O da işte şeyin, yerleşmenin faaliyetlerini temsil ettiği şey oluyor. Şimdi bu banliyö meselesine geçerken burada şeyden, erken moderniteden nasıl olur yavaş yavaş şeye geçiş, çepere geçiş, yani banliyönün oluşumunu şey yapmak. Bu banliyö dediğimiz şey, bu benim demin anlattığım mezbaha, baruthane, çöp alanı, mezarlık gibi yerlerin dönüşmesiyle elde edilen ve de genellikle seçkinlerin aslında kent dışında oturmaya başlamasıyla ilgili bir süreç. Bunun olabilmesi için, tabii bunun olması için önemli değişiklikler gerekiyor. Bir tanesi ulaşımın eskiden olduğundan daha kolay hale gelmesi lazım. Daha kolay bir ulaşım sistemini kurması lazım. Bunu biz en güzel İstanbul'da görüyoruz. Ulaşım sistemi işte sanayi devriminden sonra artık kayıktan buharlı gemiye geçiliyor. Buharlı gemiler çalışmaya başladı. Buharlı gemiler ve buharlı lokomotifler, trenler çalışmaya başladığı zaman eskiden kent çeperini yazlık olarak kullanan, birkaç ay orada kalan ama kış olduğu zaman da kente geri gelen seçkinler o bölgede artık sürekli oturmaya başlıyorlar. Bizim bunun en güzel örneklerini biz Osman Nuri Ergin'in bir tane Mecelle-i Umuru Belediye diye bir kitabı var. Orada Boğaz'da bu vapurların nasıl çalışmaya başladığı, Boğaz'da vapurlar işlerse bunun avantajı ne olur, şeyi ne olur, dezavantajı ne olur diye uzun tartışmalar yapılmış. Ve Osmanlı seçkinleri bir vapur servisi kurulursa, buharlı vapur servisi kurulursa, yılın 12 ayı Boğaz'da oturabilecekleri ve kışları İstanbul'da kendi deyimleriyle kira köşelerinde pineklemek zorunda kalmayacaklarını. Yani paraları var ama orada oturmak istiyorlar. Niye oturamıyorlar? Çünkü kışın oralara kayıkla gitmek çok zor. Hava akşam erken oluyor, işte dalgalar oluyor, ıslanıyorsun. Yani şey, o yüzden ama bir vapur sistemi olursa artık sayfiyelerin sürekli iskan alanına dönüşmesi. Yani artık banliyönün bir yılın yani dört mevsimi oturulan bir yer haline gelmesi şey yap. Tabii bunu yapabilenler ancak bu vapurun parasını ödeyebilecek düzeyde zengin olan, varlıklı olan sınıflar. Ve o şeyin taşımanın da parasını ödeyebilecekler. Mesela İstanbul'da 1855'lerde işte Pera yangınından sonra İngiliz sefiri Beyoğlu'nda oturmanın çok tehlikeli bir şey olduğunu görüyor. Ondan sonra sefarete ait olan buharlı teknesini kullanarak her gün Moda'dan şehre gidebilme imkanının da olduğunu görüyor. Moda'da yaşamaya başlıyor. Moda'da yaşamaya başladığı zaman artık Moda varlıklıların, seçkinlerin bir banliyosu haline geliyor. Oradan şehre işte teknesiyle geliniyor. Moda'ya, Kadıköy'e vapur işlemeye başlıyor. Aynı şekilde 1870'li yıllardan sonra Haydarpaşa'dan Pendik'e kadar bir banliyö hattı inşa ediliyor. Banliyö hattı üzerinde de böyle nasıl diyeyim, tesbih tanesi gibi istasyonlar var. Her istasyonun etrafında da bir yerleşme dokusu oluşuyor. Bunu biz İstanbul'da görüyoruz. Haydarpaşa'dan Pendik'e, Sirkeci'den Yeşilköy'e, arada Bakırköy filan gibi istasyonları olan yerler var. İzmir'de Basmane Garı ile Bornova arasında böyle trenler çalışıyor. Ama burada hepsinde dışarıya çıkanlar aslında varlıklı insanlar. İlk bunun örneğini Viyana'da görüyoruz. Saray yazlık saraya taşınıyor. Ama her sene yazlık saraydan kışlık saraya böyle bir gidiş geliş var. Fakat işte bu şeyle sanayi devriminden sonra varlıklı sınıflar artık kent merkezinin merkezini terk ediyorlar. Kent terk ettikleri merkezde ne oluyor? Kent terk ettikleri merkezde o bölgelerde imalat, bankacılık, depolama gibi faaliyetler olmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Yani bunlar orada. Ve tabii bunlar şehir paraları olmayan işçi sınıfı da şehir merkezinde oturmaya başlıyor. Yani şehrin aslında sosyal coğrafyası tam anlamıyla ters yüz oluyor. Varlıklılar dışarıda, şeyler, işçi sınıfı ise içeride oturmaya başlıyor. Burası anladık mı? Yani şey olarak böyle bir yeni yapı ortaya çıkıyor. Tam Galata Karaköy aslında, değil mi? Galata Karaköy mesela oluşuyor. Yani işte evet, yani burada Türkiye tam anlamıyla sanayileşen, yani tam bu süreç bu biçimde yerleşmediği için Türkiye'de bunun tipik bir örneğini bulmak zor. Çünkü bu aslında İngiltere'de Engels'in anlattığı Manchester'da böyle bir şey var. Şehrin içerisinde çalışan sınıflar var. Ama varlıklılar da kent dışında oturuyorlar. Her gün kente bir kenti boydan boya kat eden bir yol üzerinden geliyorlar. İşte şeydeki İstanbul'daki Fenerbahçe'de Moda'da şeyde oturan, işte Vanlio hattı boyunda oturan insanlar gibi de böyle oturuyorlar. Şimdi böyle bir yapı var aslında. Ve bu yapı İkinci Dünya Savaşı'na kadar da aynen devam ediyor. Dışarıda varlıklılar var. En Amerikan şehirlerinde mesela Chicago gibi bir kente gittiğiniz zaman, böyle Chicago'nun tarihsel banliyöleri dediğimiz zaman en varlıkların oturduğu yerler bizim işte Moda, Suadiye, Erenköy filan gibi büyük parsellerde ve böyle işte varlıkların şahane evlerde oturdukları yer. Moda'daki köşkleri düşün, işte Adada'daki köşkleri düşün, yani o öyle oturulan yerler. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda bu banliyö dediğimiz şeyin kuruluşu aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluyor. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı bittiği zaman bütün şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde harp ekonomisine göre ayarlanmış olan ekonomi, yani silah üreten ekonominin barış ekonomisine geçmesi lazım. Barış ekonomisine geçebilmesi için de, ne oldu, senin resmin gitti galiba, duyuluyor mu şeyler? Barış ekonomisine geçmesi için de şehir dışında. Alo? Alo? Merhaba hocam, Esra ben. Bir yarım saat erken geldim ama apartmanınızın yakınındayım. Gelsem olur mu hocam imzacı? Şimdi bir radyoda bir toplantıdayım ben. Kusura bak. Merhabalar. Kesildi galiba, değil mi? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ses geliyor mu? Alo, ses geliyor mu? Peki. O zaman ben Aysim'in görüntüsü dondu da bunu göremiyorum. İşte bu şeyin sanırım evet, bir kesilme. Tamam. Tamam. Yani ucuz kredi, yani bu ekonomi içerisinde insanlara konut yapabilmeleri için çok ucuz kredi, hızlı inşaat teknolojileri ve gelişmiş ulaşım imkanları sağlanıyor. Araba sahipliği ve ev sahipliği bir ekonomik politika olarak şey yapılıyor, pompalanıyor. Böyle olduğu zaman artık banliyöde oturmak, suburbia'da oturmak sadece seçkinlere özgü bir şey olmaktan çıkıyor. Giderek şeylerin de yapabilecekleri, yani herkesin en az orta üst sınıflarında yapabileceği bir şey haline geliyor. Bir pratik toplu yaşam tarzı haline geliyor. Böyle olduğu zaman artık orta üst sınıflar kredi alarak, özel araçlarını alarak kentin içerisindeki yoğun belki biraz hava kirliliğine açık olan yerlerden çıkıp şeye doğru gidiyorlar. Çepere gidiyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Onu anlamak lazım, bu suburbia'nın oluşmasını anlamak için. Bu bizim Türkiye'de pek kolaylıkla hemen herkesin her zaman anlayacağı bir şey değil. Amerika'da çok ilginç bir yerel sistemi var, yerel yönetim sistemi var. Amerika'da sağlık, güvenlik, eğitim, kültür, eğlence, spor, itfaiye, polis, bütün bu hizmetler aslında belediyeler tarafından sağlanıyor. Anlatabildim mi? Ve senin çocuklarının aldığı eğitimin kalitesi, senin yaşlandığında alacağın sağlık hizmetinin kalitesi, kültür hizmetinin kalitesi, spor kullanacağın kütüphaneler, eğitim kurumları, bunların hepsinin belediyeler tarafından ödenmesi lazım. Belediyeler de bu paralarını nereden alıyorlar? İnsanların yerel vergilerinden alıyorlar. Anlatabildim mi? Yani eğer varlıklı insanlar bir yerde toplanırlarsa, bir community, topluluk oluştururlarsa, onlar çok yüksek vergi ödüyorlar. Çok yüksek vergi ödediği zaman da belediyenin daha iyi hizmet sağlayabilecek zengin imkanları oluyor. Bu imkanlar sayesinde de şahane bir okul, şahane bir hastane, şahane bir polis teşkilatı, şahane bir itfaiye teşkilatı olmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada bu sistemin ama sürdürülebilir olması lazım. Yani bir yerde senin belediyenin sağladığı hizmetten çok daha iyisi sağlanıyorsa, oranın okulu çok daha başarılıysa, o okulun mezunları bütün ülkenin en prestijli okullarına girme konusunda senin başka yerlere göre avantajlı iseler, oralardaki hastanelerdeki ameliyatların başarı şansı çok daha yüksek ise, oralardaki yüzme havuzları çok daha şahane ise, o zaman herkes oraya gider, değil mi? Niçin orada otursun? Herkes oraya gider. İşte herkesin oraya gitmesini önlemek için Amerika'da çok ilginç numaralar bulmuşlar. Bir tanesi diyorlar ki, biz bu suburbia'da oturacağız ama zonlama diye bir şey getireceğiz, bir kural getireceğiz. Bu zonlama kuralı da şöyle bir şey oluyor. Buralarda evlerin yapılabileceği parsellerin bir minimum büyüklüğü olacak. Bu minimum büyüklükte işte diyelim buna Amerika'da acre diye bizim aşağı yukarı 4 dönüme tekabül eden bir şey var. 4 dönüm büyük, yani 4000 metrekareden daha küçük parsel yapmak mümkün değil. Yani parsellerin 4 dönüm olması lazım. Bizim mesela Moda'daki, Kadıköy'deki tipik bir apartmanın bahçesi, yani bütün arsası aşağı yukarı 800 ila 1000 metrekaredir. 600 ila 1000 metrekare demek daha doğru. Yani demek ki 4 apartmanın işgal ettiği alanda suburbia'da bir tane evi yaşıyor. Bir kişi oluyor. Ve oradaki toprağa daha küçük parsellere ayırmak mümkün değil. Bir, orada çok katlı bina yapmaya da izin verilmiyor. Anlatabildim mi? O zaman orada yerleşik ve oradaki herkes de bahçesini ve çeperini ve bilmem bahçesini belli bir biçimde şey yapma zorunluluğu var. Yani iyice bakım tutmak. Sen bahçene bakmazsan belediye bir şirketi çağırıyor, senin bahçeni düzelttiriyor ve faturasını sana gönderiyor. Niye? Çünkü sen bahçene bakmazsan sadece kendi emlakinin değerini düşürmüyorsun, komşularının da emlakinin değeri düşüyor. Çünkü onlar da mezbele gibi bir yere bakan bir parsel oluyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada sanki yani bir belediye bizim... Kesildi gene. Burada bildiğimiz bir kapalı sistemde gibi çalışıyor. Bütün belediye. Aynen. Sanki yani böyle enteresan farklı bir sistem evet. Yani. İşte kapalı sistem, bunun kapalı sistem, yani kapalı yerleşmeden önce bu kapalı yerleşmenin şeyi. Böyle olduğu zaman sistemin çalışabilmesi için böyle bir şeye ihtiyaç var. Güçlü bir yerel yönetime ihtiyaç var. Ve buraya gelip yerleşecek insanlar ancak bu koşulları sağlayan insanlar olabiliyor. Yani buradan ancak bu koşullarda parsel alan, bu koşullardaki binayı alan insanlar oluyor. Sen böyle bir yerleşmenin içerisine girdiğin zaman emlak fiyatları genellikle azalmıyor, yükseliyor. Çünkü buraya herkes de buraya geldiği zaman çocuklarına, kendilerine daha yüksek kaliteli kamu hizmetleri sağlamış oluyorlar. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Yüksek sınıflar buraya geliyorlar. Yüksek sınıflar buraya geliyor. Ondan sonra şehir içinde yaşayan daha orta alt sınıflar şeye gelemiyorlar. Buralara yerleşemiyorlar. Böyle bir sistem var. Böyle olduğu zaman da suburbia dediğimiz şey, yani bu banliyöler sadece bir mekansal yapının yeniden üretimi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bir toplumsal sınıfın kendini yeniden üretmesi anlamına geliyor. Bunun en güzel örneği 1900 sinema alanında bunun çok güzel örneği var. 1950'lerin 60'ların başında Rock Hudson'la Doris Day'in çevirdikleri Suburbia filmleri vardır. Burada işte Rock Hudson, yani ailenin reisi, işe gider. Anne ise can sıkıntısından patlar. Çocuklar da okula gider. İşte babanın işe gidişi ve işten gelişi ailenin hayatında yegane olan günlük değişikliktir. Böyle de yani işte bu Doris Day'in maceralarında can sıkıntısından patlayan suburban housewife, yani suburbia'da yaşayan ev kadınları hicvedilir bu şeylerde. Çok kısa bir müzik arası değil mi? Evet. Çok kısa bir müzik arası verelim sohbetimiz, çünkü hakikaten çok keyifli devam ediyor. Amerikan banliyölerinde neler olduğunu konuşuyoruz Murat Güvenç'le birlikte. Biraz banliyö kavramının içini açtı Murat Bey. Suburbia'ya geçtik. İngiltere'de, Avrupa'da ve Amerika'da, hatta Türkiye'de de hani bu terimler, bu mekansal ölçekler nasıl oluştu? Biraz bunlardan bahsettik. Şimdi müzik arasından sonra da Amerikan seçimleriyle bu mekansal yeni ölçeklerin ilişkisini konuşacağız. Woody Guthrie'den dinliyoruz. Bu Woody Guthrie'de soul country tarzında müzik yapan gruplardan bir tanesi. Country bildiğiniz gibi Amerikan taşrasıyla özdeşleştirilen ve pek de aslında daha çok sağcılarla özdeşleştirildiği için pek de hoş karşılanmayan tarzda bir müzik liberaller tarafından. Daha çok hani böyle country mi dinliyorsun diye burun kırılan bir müzik tarzı. Bu soul country tarzı da o anlamda daha enteresan başka bir noktaya işaret ediyor. Müzik parçasında da I ain't got no home in this world anymore. Evet, Woody Guthrie'den dinledik. I ain't got no home in this world anymore. Murat Güvenç'le olan programımız devam ediyor. Amerikan banliyölerinde, Türkçe karşılığı belki varoşunda neler oluyor? Bunu konuşuyoruz. Banliyö, suburbia, varoş, exurbia, biraz daha genişleteceğiz bu belki kavramları. Şimdi buralardaki oluşumlar ile Amerikan seçimlerinin ilişkisini programın bu bölümünde biraz bu ilişkiye değineceğiz. Evet. Şimdi bu uzun tarihsel girişi biraz hızlandırarak şey yapalım. Bu bizim işte Rock Hudson ve Doris Day'in filmlerindeki o klasik Amerikan suburbia ailesi, büyük araba, büyük ev, bahçe, köpek, çalışan aile reisi, evde can sıkıntısından patlayan bir suburban housewife, yani bu tipik olarak bu şeyin anlattığı ikonik stereotip şey, ne zamana kadar geliyor? 1970'lerdeki petrol krizine kadar geliyor. Petrol krizine geldiğimiz zaman artık petrol pahalılanıyor, böyle bir yaşam tarzını yapmak mümkün olmuyor. Artık şehirdeki fabrikalar, iş yerlerinin büyük bir kısmı emeğin daha ucuz olduğu yerlere taşınıyorlar. Erkeklerin iş hayatına katılım biçimlerini yeni baştan düzenlemeleri, yeni işler bulmaları gerekiyor. Çünkü sanayiyle ilgili olan işlerin büyük bir kısmı da zaten ucuz emeğin olduğu yerlere gidiyor. Kadın da bu sefer iş hayatına katılmak zorunda kalıyor. Bu sefer erkeğin ücreti aile ücreti olmaktan çıkıyor. Herkesin kendi ücretini kazandığı bir durum haline geliyor. Böyle olduğu zaman da artık suburbia'nın kendi içinde bir takım değişiklikler de olmaya başlıyor. Şehrin içerisindeki bazı faaliyetler daha ucuz toprağın olduğu yerlere taşınıyorlar. Fabrikaların bir kısmı da gidiyor. Şehrin ortasında ise eski iş yerlerinin bıraktıkları alanlar artık çalışmıyor. Çalışmadığı için de pas tarlaları denen, brown fields denen şeyleri, çalışmayan fabrikaların olduğu yerlere dönüşüyor. İş yerlerinin bir kısmı da özellikle rutin işlerin yapıldığı iş yerleri de şehrin dış merkezine taşınmaya başlıyor. Yani ilk başta konutlar kentin dışına taşınırken şimdi iş yerleri de çepere gitmeye başlıyor. Böyle olduğu zaman artık insanlar çeperden merkeze gitmiyorlar, çeperden çepere, merkezden çepere şehrin içerisinde yepyeni akımlar oluşmaya başlıyor. Bu yepyeni akımlar oluşmaya başladığı zaman da bir şehrin çeperiyle öbür şehrin çeperi bu işte birleşmeye başlıyor. Yani artık şehrin içiyle şehrin dışı arasındaki farklılık 19. yüzyılın başındaki kadar belirgin değil. Yani şehir bir geçiş alanı, ondan sonra da bir başka kırsal alana geçilmiyor. Bir şehrin çeperinden öbür şehrin çeperine geçiliyor. O zaman çeperler birbirine birleşerek başı ucu sonu olmayan bir büyük kentsel alan oluyor. Buna da edge city, kenar kent diyorlar. Bizim mesela İstanbul'dan örnek vermek gerekirse 19. yüzyılda mesela Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy, Bostancı bunlar böyle istasyonlardı. Bunların arasında boşluklar vardı. Zaman içinde bu boşluklar doldu. Trenle giderken şimdi sadece bir sürekli konut dokusu içerisinden geçiyorsun. Bir süre sonra artık Pendik'le Gebze, Gebze'yle Diliskelesi, Diliskelesi'yle Dilovası, Hereke, İzmit öyle olduğu zaman artık İstanbul'dan İzmit'e, İzmit'ten Karamürsel'e her tarafa böyle bir kent var. Şimdi bu alan, bu arası artık bir şey değil. Burası bir banliyö özelliğini de kaybetti. Bu artık bir kenar kent. Burada böyle bir şey, sürekli bir kentsel alan var. Bu sürekli kentsel alanda da işte orası kır değil ama kent de değil. Çünkü burada depolar var, outletler var, satış yerleri var, konutlar var, fabrikalar var. Aynı zamanda bazı aralarda tarım da yapılıyor. Tarımın da yapıldığı yerler var. Burası karma karışık bir şey ve bunun adı da yok. Kuramı da yok. Burada artık insanlar şehrin merkezine hiç gitmeden bütün bir haftalarını, aylarını geliştirebilirler. Yani benim çocukluğumda İstanbul'da Karaköy'den geçmeden iş yerinize gitmek imkanınız yoktu. Nerede oturursanız oturun bir defa Karaköy. Ama şimdi böyle yaptığınız zaman burada Karaköy'e gitmeden her istediğinizi şey yapabilirsiniz. Çeperde oturan, çeperde çalışıp, çeperde eğlenip, çeperde ticaretini yapıp, çeperde okula gidip her işini çeperde görebilir. O zaman çeperle merkez arasındaki farklılaşma giderek azalıyor. Burada da tam hani arada söylediğim şey oluşuyor. Yani bir hinterland'den bahsediliyor mesela. Hinterland, far hinterland, uzak hinterland alanı, yakın arka hinterland alanı. Arka alanlar. Hani böyle ex-urb diye de bir şey var. O da hani suburbia değil, urban değil. Suburbia'nın bir dışı. Yani o suburbia'nın bittiği yerle diğer suburbia'nın başladığı alanın arasında kalan bir yer. Yani buralar da artık tanımlanıyor ve buralar aslında yeni dönem seçimlerde çok önemli kritik roller oynuyorlar. Yani bu evet, sadece şimdi, aslında evet. Amerika'da çok net gözükmeye başladı artık. Hani evet. Amerikan seçimlerinde bu politik coğrafya fazlasıyla evet. konuşulur oldu. Ama aslında Türkiye'de ve bence Avrupa'da da bunun paralel örneklerini düşünmek evet. ya da bu koşullara özgü yeni oluşumları fark etmek ve bunun adını koymak da gerekiyor. Çünkü mesela evet. hani bizde sadece varoş diye bir kelime var. Ve bu kültürel olarak tanımlandı. Hani bu politik coğrafi bir terim değil maalesef kültürel bir anlam üstüne aldı. Ama aslında çok farklı bu politik alanları, bu yeni coğrafi politik alanları yeniden hani muhayyilemizde canlandırmak ve adını koymak ve ona göre de düşünmek gerekiyor değil mi? Evet aynen. Burada bu tabii bütün bu oluşum olurken eskiden ailelerini... ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek için çeperde oturan hanelerin bir kısmı kadın ve erkeğin beraber çalışmaları nedeniyle çocuk sahibi olma süreçlerini geciktirmeye, her ikisinin de kendi karakter şeyleri kariyerleri olduğu için de yeni yaşam tarzları icat etmeye başladılar. Bu sefer bu insanlar için her gün şehrin çeperinden merkeze gitmek yerine merkezde oturmak daha nasıl diyelim daha cazip bir şey olmaya başladı. Buna İngilizce'de dinky tipi yaşam tarzı deniyor. Dinky kelimesi çift gelir ve çocuk yok. Dual income, no kids. Yani çocuğu olmayan ve eşlerin ayrı kariyerlerde çalıştıkları yaşam tarzları. Böyle olduğu zaman da bu tür haneler kent merkezinde eskiden işçilerin oturduğu, çalışan sınıfların oturduğu güzel mahalleleri işgal edip bizim soylulaştırma dedikleri süreçlere başladılar. Yani sadece çeper değişmiyor, kentin kendisi de değişiyor. İşte orada artık İş yeri konut türündeki farklılaşma yerini bu sefer mixed use dedikleri zaman konutların yani prestijli konutların iş yerleriyle ticaretle iç içe geçtiği ve mesela bizim Zorlu Center'da gördüğümüz gibi şeyler yani veya işte İstanbul'da bunun bir sürü örneği var. Kanyon'da da buna benzer var. Rezidanslarla iş yerleri ve ticaret iç içe geçiyor. Şimdi burada bu yepyeni bir oluşum hakikaten. Evet. Mesela şimdi bu mesela Amerikan Tanatosu'nun işgalinde gördüğümüz karakterler çok şaşırttı herkesi. Yani hepimiz çok şaşırdık. Hani hakikaten beklenmedik. Hani tiplemeler de çok ilginçti. Biraz hani karikatür gibi herkes yansıttı şey yaptı. Ancak aslında burada bu deminden beri hani sizin anlatmış olduğunuz bu yeni çeperlerde yani bu aslında hinterland dediğimiz hani suburbia'nın da belki berisinde, ilerisinde oluşmuş olan yeni oluşumlarla bağlantılı bir durum var. Siz mesela hani bu suburbia'da mesela işte Harvard'ın etrafı, MIT'nin etrafı, Boston, Massachusetts gibi hani böyle belediyelerin çok zengin olduğu ve oralarda yaşamanın neredeyse hani Fransa'da çok hani Paris'te çok güzel bir mahallede yaşıyormuş gibi kamu servisinin verildiği bir mahalleden bahsettiniz. Ama bunun bir de öteki tarafı var. 180 derece farklı tarafı var. Hinterland'deki böyle yerlerde neredeyse hiçbir servis kalmadı. Yani belediye yok, doğru düzgün şerif var, şerifin parası yok. Dolayısıyla buralardaki insanlar artık kendi kendilerine servisler üretme gibi bir yönteme yani self-service haline dönmeye başladı ve burada yeni bir faşizm, bu tamamen silahlanmaya giden, kendini koruyan, avlanarak kendini koruyan, işte sürekli silahıyla gelen tehditleri savurmaya çalışan ve gittikçe kendi komünitelerini de büyütmeye çalışan, hani biz bir büyük birlikte olursak ancak bu servisleri yapabiliriz diyen ve bu servisleri başka komünitelere de sağlayacaklarını garanti eden, daha çok savaştan da dönmüş olan askerlerle de bağlantılı, polis birlikleriyle de bağlantılı böyle yeni tarz bir aslında sağ, aşırı sağ komüniteler oluşmuş durumda. Evet, burası şimdi bak, da hani evet. Tam bahsettiğiniz noktanın tam ters noktası. Yani evet. Burayı evet. Da, nasıl oluyor da bu insanlar Trump'a oy veriyor? İşte bu insanlar böyle oluşuyor. Hatta belki Trump bile bu insanların sağ eğilimlerini yumuşatıyor bile olabilir diye bazı yorumlarda var. Yani evet. Bildiğiniz sağ dinamikler değil, tam bugün anlattığımız bu yeni şehirden dolayı, yeni belediye tarzından dolayı oluşan dinamiklerden oluşan bir faşizmden bahsediyoruz. Hani evet. Buralara iyi bakmak gerekiyor. Evet, şimdi burada tabii şeyin en son noktasına, yani seçimlere doğru gelirken 2-3 tane şeyi söylediğim zaman, şehrin merkezinde bu bizim yapilerin ve dinkilerin yaşamı olurken, senin çeperde, senin söylediğin bu eski suburbiyaların içerisinde bir takım insanlar artık güvencelerini kaybederken ve oralarda bir takım iş yerlerinin iş kalitesinin azalmasıyla bir takım çöküntüler başlarken, hala gelir düzeyini yükselten insanlar da bu sefer kendilerini duvarların arkasında şey yapan kapalı yerleşme tipi şeylere geçiyorlar. Yani bu sefer çeperde kapalı yerleşmeler var. O kapalı yerleşmeye giriş kontrollü. Orada bir kamusal alanlı falan yok. Ondan sonra şehirde ise yapiler var ve fakirler var. Çeperde de yapiler var, fakirler var. Bunların yaşam tarzları birbirinden tamamen kopuk, ayrılmış bir yaşama doğru gidiyor. Şimdi Amerikan genel seçim haritasına baktığımızda şöyle bir yapı görüyoruz. Bak, şöyle bir yapı görüyoruz. Doğu sahilinde ta Boston'dan başlayıp Baltimore'a kadar giden aşağı yukarı 600 kilometre uzunluğunda bu yerleşmelerin birbirine bağlandığı bir bant var. Buna işte Blue Band, işte bu konurbanizasyon, megalopolis. Bu megalopolis. Megalopolis. Bu böyle büyük bir. Yani burada artık yerleşmelerin sınırlarının adı yok. Burası tamamen bir büyük megalobik kent gibi şey yapıyor. Aynısının bu benzeri Batı Kaliforniya tarafında da buna benzer böyle bir şey var. Bu suburbiyalar birbirine bağlanmış. Edge City'ler birbirine bağlanıyor. Hiçbir yerde kırın olmadığı, ama şehir de diyemeyeceğin, şehrin kendisinin dönüştüğü, kuramı, tarihi yaşanmışlığı olmayan yepyeni bir alan oluyor ve burada yeni yeni yaşam tarzları şekilleniyor. Amerika'nın göbeğinde, yani bu kıta orta batı denilen yerde çok büyük bir alan var. Bu alanda ise hala tarım var. Yani burası Amerika'nın yani heart of the country, yani şeyin artısı, hala patatesin buğdayın üretildiği hatta yer. Hatta buraya wheat belt, buğday kuşağı deniliyor. Buğday kuşağı işte burası. Ama burada çok büyük alanlar var. Tarım dediğimiz faaliyet inanılmaz derecede şey olmuş, sanayileşmiş ve makineleşmiş. Ve burada böyle bir şey oluyor. Şimdi bu ikisinin arasında, yani o haritaya bakarsan Kaliforniya ve Doğu sahilinde Demokratlar kazanıyor. Orta kısım dediğimiz yerde, bu tahıl kısmında Cumhuriyetçiler kazanıyor. Bir de buralarda görüyoruz ki çeperlerde yani countryside'da kırmızılar var, şehirlerde ise demokratlar var. Ve buralardaki seçimlerde 10 bin oyla, yani 7 milyon kişinin yaşadığı yerde 10 bin oyla, 12 bin oyla bir taraftan öbür tarafa geçebiliyor. Bunlar da salıncak eyaletler haline gelmiş oluyor. Bunun bu daha uzun süre yaşayacak ve bu toplum daha yani yeni kendini üretebilir, adaletsizlikleri mast edebilir bir duruma gelmiş değil. Biz bu bütün Amerikan seçimleri bu büyük dönüşümün aslında bir şeyini yansıtıyor. Siyasi sonuçlarını yansıtıyor. Neoliberalizmle de bağlantısını bağlantılı programda mutlaka konuşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Güvenç. Gerçekten yani büyük bir tarihçeyi bize sundunuz ve bugüne geldik. Bugünle bağlantıladınız. Çok teşekkürler. Teknik ekipteki arkadaşımız Feryal Kabil'e de çok teşekkür ediyoruz. Hollanda Konsolosluğu'na da çok teşekkür ediyoruz ve iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.